nikt nie chce cię martwić. Brak mi taktyk, choć znam się na pioliach. Wiem więcej niż nie jeden MC, bo do celu dążę powoli. Mamy tu co robić, mamy tu co robić, mamy tu co robić. Mamy tu co robić, mamy tu co robić, mamy tu co robić. Ta muza w nas niech gra cały czas. Na strunach wajk niech nam da nowy rap. Nie tłumacz jak, ja dźwięki te znam, bo ja to czuję gdzieś w głębi na bank. Z oczu zniknął horyzont, lecz nic to, bo przysiąc ci mogę, że ci co chcą widzą, a ci co stawiają na ilość i myślą, że wszystko jest blisko, upadną nisko, przeminą, zabiją swą przyszłość na czysto. Nawet mistrzom łatwo wpaść w poślizg, bo na zakrętach dla ślepca jest mega ślisko, a ten co blistrą popłynąć pozwoli. Najpierw jedzie do przodu, a potem z powrotem i proste wydaje się raczej sam policz. Pokona dwa razy więcej drogi, ale najeździ się tak, ja stoi. Ci, których trawi zazdrość, dobrnie swoich pragną, którzy bliźnim gardzą, niech spadną na dno. Jesteśmy różni bardzo, wbrew innym pustym nazwom. Nie zapomnijmy raz, co zwie się tolerancją. Ta muza w nas niech gra cały czas. Na strunach wajk niech nam da nowy rap. Nie tłumacz jak, ja dźwięki te znam, bo ja to czuję gdzieś w głębi na bank. Kiedyś błędy wypełzną na wierzch, bo werdykt wieczny to nieodzowne następstwo. Przesyt męczy, a skromność to wieczność. Lepszy, mniejszy, co ma większą zaciętość. Praktik, praktik, nie chcę cię martwić. Brak mi taktyk, choć znam się na triolia. Wiem więcej niż nie jeden MC, bo do celu dążę powoli. Ta muza w nas niech gra cały czas. Na strunach wajk niech nam da nowy rap. Nie tłumacz jak, ja dźwięki te znam, bo ja to czuję gdzieś w głębi na bank. Ta muza w nas niech gra cały czas. Na strunach wajk niech nam da nowy rap. Nie tłumacz jak, ja dźwięki te znam, bo ja to czuję gdzieś w głębi na bank. Mamy tu co robić, mamy tu co robić, mamy tu co robić. Mamy tu co robić, mamy tu co robić, mamy tu co robić. Mamy tu co robić, mamy tu co robić, mamy tu co robić. Mamy tu co robić, mamy tu co robić, mamy tu co robić.